İşte biz böylece onu Arapça bir hüküm olarak indirdik. Eğer sana gelen ilimden sonra onların hevalarına uyarsan, andolsun ki Allah katından sana ne bir dost ne de bir koruyucu çıkmaz.